jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 stycznia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z ponad 100 tysiącami szczepień przeciwko COVID-19 Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii. Liderem są Niemcy. Gołoleć da się we znaki na południu Polski. Nocą warunki do jazdy będą też utrudniać mgły, ostrzegają synoptycy. Ceremonia wręczenia Grammy, najważniejszej nagrody w branży muzycznej za oceanem, przełożona z powodu pandemii. 114 tysięcy osób zaszczepiono w Polsce do tej pory. To daje nam trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby szczepień na COVID-19. Wynika z zestawienia amerykańskiej firmy Bloomberg. Liderem w Unii są Niemcy, gdzie zaszczepiono ponad 300 tysięcy osób. Na drugim miejscu są Włochy. W Italii preparat podano ponad 180 tysiącom ludzi. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że wszystkim zależy na zakończeniu pandemii. Dodał, że będzie to możliwe, gdy proces szczepień na COVID-19 będzie przeprowadzony skutecznie i możliwie szybko. Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni tą pandemią. Wszyscy. Widać to po reakcjach społecznych na wprowadzone obostrzenia, które są konieczne, które mam nadzieję pozwolą nam się uchronić przed trzecią falą. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie prawie 3 miliony Polaków. Minister zdrowia zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji po tym, jak w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono 18 osób spoza grupy zero, wśród których są znani aktorzy i politycy. Według tutaj wyliczeń kontrolerów w tej chwili już za te nieprawidłowości, które zostały potwierdzone w procesie kontrolnym, będzie wymierzona kara w wysokości co najmniej 250 tysięcy złotych. Kontrola NFZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym potrwa do końca tygodnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 7,5 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 341 osób. Wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. W kolejnych dniach możemy się spodziewać wzrostu liczby zakażeń, przewiduje rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Dane dzisiejsze są na pewno bardziej odzwierciedlające rzeczywistość niż poniedziałkowe, a ten cykl badań tak naprawdę zawsze środa, czwartek to są te dni, kiedy widzimy prawdziwą sytuację. Tutaj warto też powiedzieć, że rośnie liczba wykonywanych testów. Dzisiejszy raport mówi o prawie 50 tysiącach. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce zakaziło się ponad 1 330 000 osób, zmarło ponad 29,5 tysiąca, a wyzdrowiało 1 079 000 pacjentów. Tej nocy będą niebezpieczne warunki do jazdy. Dotyczy to zwłaszcza całej południowej Polski, a także województw lubelskiego, świętokrzyskiego i częściowo mazowieckiego. To za sprawą gołoledzi, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W Polsce, szczególnie południowej, oblodzenia, tam największe zagrożenie, a w północno-zachodniej oraz północnej te zagrożenie jest troszkę mniejsze, niemniej będzie ślisko. Warunki na drogach będą też utrudniać mgłę. Bez tłumu w papierowych koronach i orkiestr Orszak Trzech Króli w samotności przejedzie jutro ulicami Krakowa. Organizatorzy dopasowali przebieg wydarzenia do zasad reżimu sanitarnego, mówi Paweł Czarenko, jeden z organizatorów Orszaku w Krakowie. Tak naprawdę chcemy, żebyśmy tą doroczną wspólnotę tworzyli poprzez internet. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć transmisja i tak naprawdę można powiedzieć, że Orszak Trzech Króli to będzie połączenie tego, co się wydarzy w realu, ale przede wszystkim przeniesienie tego do sieci. Jutro w 50 krakowskich parafiach wolontariusze będą rozdawać koronę wiernym, a także zbierać datki do puszek. Będzie można wesprzeć m.in. Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ceremonia wręczenia nagród Grammy, która miała odbyć się 31 stycznia, została przełożona z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Los Angeles. Nowego terminu na razie nie podano. Amerykańskie magazyny Rolling Stone i Variety informują, że wręczenie najważniejszej nagrody w branży muzycznej może odbyć się w marcu. Według organizatorów gala będzie miała w dużej mierze charakter wirtualny. W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa z końca lutego na kwiecień przeniesiono ceremonię wręczenia Oscarów. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. Kamil Stoch wygrał kwalifikację do jutrzejszego ostatniego turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. 138 metrów i świetny styl, przyznaje trenerski wychowawca kilku pokoleń skoczków Kazimierz Długopolski. Nie wiem, czy to jest możliwe w tej chwili, żeby Kamil mógł lepiej skoczyć. Niech tylko tak skacze, to już jest, będziemy wszyscy zadowoleni. No nawet te oceny sędziowskie, jakie dostaje zresztą Kamil, no przepięknie to skacze. To nie ma lepszego stylowca jak właśnie Kamil w tej chwili. Ani jak to się mówi, palcem w bucie nie ruszył i wykończony skok, idealny odjazd, wszystko. No nic się lepiej nie da zrobić. Nie da się lepiej stylowo skoczyć. W jutrzejszym konkursie wystartują wszyscy nasi skoczkowie, czyli w sumie 7. Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej przed Dawidem Kobackim i Norwegiem Granerudem. Początek jutrzejszego konkursu o 16.45. W Dobiakko we Włoszech rywalizują w biegach narciarskich w Tour de Ski. Amerykanka Jessica Diggins jest liderką, a dziś wygrała bieg na 10 km techniką dowolną. Izabela Marcisz była 23. Czwarty etap wśród panów znów wpadł łupem Rosjanina Aleksandra Bolszunowa, który przewodzi stawce. Liderem w ekstralidze hokeja na lodzie jest GKS Jastrzębie. Dziś zwycięstwo 3-2 z Podhalem Nowy Targ. Trzecia w tabeli Energa Toruń wygrała z wiceliderem GKS Tychy 6-3. W ekstraklasie siatkarzy nadrabiali zaległości z trzeciej kolejki. Znowu tiebreak rozstrzygnął o losach rywalizacji Werwy Warszawa ze Stalą Nysa. Znowu górą drużyna ze stolicy, mówi środkowy Werwy Andrzej Wrona. W tym meczu przegrywaliśmy 2-1 i wyciągnęliśmy ten mecz. Zdobyliśmy 2 punkty, więc myślę, że cenne zwycięstwo. Nasza gra nie była rewelacyjna, falowała, bo zaczęliśmy wyśmienicie, a potem chyba się trochę rozluźniliśmy. No ale koniec końców ważne jest zwycięstwo. Nysa z wieloma zespołami, chyba 7 tiebreaków z tego co wiem, chłopaki grali. Więc nie tylko nam uprzykrzają życie, ale na szczęście wygraliśmy. A w rajdzie Dakar? Trzeci etap. Trzecie miejsce w rywalizacji pojazdów lekkich zajęli Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk. Przygód nie brakowało. Przyjechać 25 sekund za zwycięzcą etapu na 405 kilometrach, to wyobraźcie sobie, co tutaj musiało się dziać. Robiliśmy, co mogliśmy, taktycznie wszystko zagrało. Na wielkich dziurach, na kanionach, na takich trialach jechaliśmy spokojni, tak żeby nie złapać kapcia. Widzieliśmy, że dużo samochodów dzisiaj ma wypadki. Wydmy były mega trudne, ponieważ był bardzo mocny wiatr, także bardzo nas cieszy to OS-owe podium. Dobrze pojechał 11 wśród motocyklistów Maciej Giemza, także 11 w kategorii samochodów był Jakub Przygoński, który w klasyfikacji generalnej jest nadal 5. W piłce nożnej tej wyspiarskiej Tottenham został pierwszym finalistą Pucharu Ligi. W półfinale pokonał na własnym boisku występujący na zapleczu ekstraklasy Brentford 2-0. Jutro w drugim półfinale w derbach Manchesteru City zmierzy się z United. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od minus 1 w Suwałkach do plus 4 w Rzeszowie. W centrum będą 2 stopnie. Środa pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu i południowym wschodzie Polski sam deszcz. Trójka. Program trzeci. Jest 7 minut po godzinie 23. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zapraszam Państwa na wieczorny przegląd myśli. Wczoraj o poranku miałem okazję sięgać do muzyki, która pojawiła się 10, 20, 30, 40 lat temu, ale pomyślałem sobie, że uczynię dzisiaj mały suplement do tych wyborów, bo synthpopowe poranki trochę mnie ograniczają, jeśli chodzi o muzykę, więc dzisiaj zaczniemy od muzyki z roku 71. Wtedy ukazał się niezwykły album grupy Pink Floyd, Metal, płyta, na której pojawił się jeden z najpiękniejszych, najbardziej wyjątkowych utworów w historii muzyki rockowej. Myślę, że mogę tak zaryzykować. Ale dzisiaj nie wersja z płyty Metal, a nagrana też w 71 roku podczas pamiętnego koncertu w Pompejach. Pink Floyd i Echoes. Thank you. motionless upon the air, and deep beneath the rolling waves, in labyrinths of coral caves, the echo of a distant time comes billowing across the sand, and everything is green as submarine. Call us to revolve, no one falls. Tak, wiem, że ten utwór trwa oryginalnie dużo dłużej i oczywiście wrócimy sobie jeszcze do jego kontynuacji, ale w filmie Pink Floyd w Pompejach został podzielony na dwie części i tak samo dzisiaj posłuży nam jako klamra do naszego spotkania. 4 lata temu ukazało się taki wyjątkowy box The Early Years grupy Pink Floyd i ktoś przez pomyłkę włożył tam dysk z zapisem koncertu z Pompejów. Ale potem on został opisany jako dysk błędny, podmieniony, no ale dzięki temu mamy także zapis audio z tego koncertu. W zeszły rok obfitował wiele utworów napisanych przy okazji koronawirusa, że tak powiem. Artyści zamknięci w domach czasami tworzyli nowe dźwięki. Jednym z moich ulubionych takich utworów jest piosenka Błękit, którą zaprezentowała nam Joasia Forbrot. Thank you. Kid i Joanna Forbrot. Jedna z tych pięknych rzeczy, którą przyniósł mimo wszystko zeszły rok. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale czasami nachodzi mnie ochota, by sięgnąć po jakąś płytę, której nie słuchałem od dawna i pomyślałem sobie, że odsłuchamy fragmencik dzisiaj razem. To płyta, no... Trochę żałuję, że ten artysta postanowił pójść solową drogą, bo chociaż nagrywa płyty piękne, to jednak żadna z jego solowych płyt nie jest mi tak bliska jak album Love Over Gold grupy Dire Straits, Telegraph Road. And he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cooling shore. The other travelers came walking down the track. And they never went further, no, they never went. Then came the schools, then came the liars, then came the rules, then shut it down. I got a right to go to work, but there's no work here to be found. Yes, let me see, we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to reap from some seed that's been sowed. And the birds up on the wires and the telegraph poles, they can always fly away. Ależ to są piękne dźwięki. Telegraph Road, Dire Straits. I aż trudno uwierzyć, że pierwszy raz usłyszeliśmy je już prawie 40 lat temu. No dobrze, to teraz coś świeższego, nowego. Ten pan na co dzień śpiewa dużo mocniejsze utwory, no ale ostatnio zaskoczył nas bardzo piękną, klasyczną interpretacją piosenki Alle Tage ist kein Sonntag. Till Lindemann i David Garrett. Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tage gibt's kein Wein, aber du sollst alle Tage recht lieb zu mir sein. Und wenn ich einst tot bin, sollst du denken, froh ich dann bin. Und wenn ich einst tot bin, sollst du denken an mich. Auch am Abend, wenn du einschläfst, aber weinen sollst du nicht. Auch am Abend, wenn du schläfst, aber weinen sollst du nicht. Tak, to ten pan, który na co dzień śpiewa w grupie Rammstein. Till Lindemann tutaj z Davidem Garrettem. Obiecałem państwu, że wrócimy do utworu Echo z grupy Pink Floyd, a że zostało jakieś 17 minut do godziny, do północy. No to najwyższy czas, by wrócić do drugiej części utworu Echo zarejestrowanej w Pompejach. Thank you. Część druga. Tak pięknie ten utwór wykonał w 71 roku zespół Pink Floyd w Pompejach. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. Mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. To była audycja Wieczorny Przegląd Myśli. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu tradycyjnie spokojnej nocy na ziemi. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.